Radio. Giuba, Radio Tiana. I passen ara 9 minuts de les 12 del migdia i continuem amb més temes d'actualitat. I és que Lluís Bassat ha esdevingut un referent del món de la publicitat a nivell internacional. Recentment, el famós publicista català ha editat el seu tercer llibre, Confessions personals d'un publicista, una obra on repassa la seva vida des de cadascuna de les seves vessants més vitals. I és que sembla que ha arribat el moment de fer una recapitulació vital i professional en forma de llibre, i és per això que el tenim a l'altre costat del telèfon. Lluís Bassat, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs és veritat que aquest és un llibre molt més íntim i més personal que els dos anteriors? Sí, els dos anteriors eren llibres tècnics, llibres de publicitat, doncs per empresaris o per publicistes, o bueno, ara es donen a les universitats de publicitat d'arreu d'Espanya. Però aquest tercer és un llibre personal, és un llibre on miro cap endins en comptes de mirar cap enfora i intento explicar-me a mi mateix, primer, per què em vaig convertir en publicista, perquè com vaig començar, quines coses vaig aprendre de la vida de quan jo era molt jove, i quin és el meu punt de vista sobre moltes i moltes coses, no només publicitat o comunicació, sinó fins i tot la manera d'educar els fills i la forma de ser un marit com cal i ser un fill com cal i aquestes coses. Perquè suposo que la vida d'un publicista deu ser molt complicada en el sentit que són moltes hores i més quan doncs, hi ha una empresa de publicitat al darrere i que ets un dels que mana, no? O sigui, suposo que la família paga, no? Sí, però jo crec que a la vida és tan important la família que no es pot deixar en segon lloc. I això ho escric no només per mi, ho escric per totes les persones que ara són joves i treballen, perquè vegin que hi ha d'haver una manera de compaginar les dues coses. És imprescindible. I el que no es pot és sacrificar la vida familiar, sacrificar l'educació dels fills, perquè la feina et requereix 14 hores diàries. Potser s'han de treballar les 14 hores, si no hi ha més remei, però s'han de trobar més hores per poder-les dedicar a la família. Deies que és tot un camí que has anat fent al llarg de tots aquests anys. Hem de dir, però, que quan vas començar en aquesta carrera, en aquesta professió, doncs no es podia anar a la universitat i estudiar publicitat, no? No existia carrera de publicitat. Jo vaig tenir que aprendre la publicitat dels llibres i dels viatges, d'anar-me a Amèrica, a aprendre dels que en aquells moments sabien molt més que nosaltres. I t'haig de dir que em va servir molt. La prova és que ara que m'han fet doctor honoris causa de la Universitat Europea de Madrid, sí. Quan he fet reflexió de com he arribat fins aquí, doncs hi he arribat per una cultura de l'esforç. I com que no hi havia allò, no ho van fer fàcil, la vida no em va ser fàcil al principi dels meus anys de casat. Jo recordo que no arribava ni a final de mes, no? O sigui que patíem, bueno, anàvem a dinar a casa dels meus pares el dia 27, 28, 29, 30 i 31 perquè no teníem diners per comprar ni el menjar. O sigui que, però arriba un moment que si t'esforces de veritat a la vida, si no et disperses, si no vols fer 100 coses alhora, si no intentes fer-ne una bé, al final això paga. I en el meu cas he tingut la gran sort de que he pogut fer el que volia a la meva vida, que era pues, publicitat. I ara ens explicaves que cap on miraves en tot aquest aprenentatge, en aquest cas cap als Estats Units, però nosaltres tenim aquesta imatge dels argentins com que són una de les indústries de publicitat més originals. Actualment, en quin és el país en què ens hem de fixar a nivell publicitari? Jo crec que als Estats Units una altra vegada, perquè no hi ha, és que no hi ha color. Entre el que ells fan i nosaltres fem, de veritat no hi ha color. També s'ha de dir que en fan 10 vegades més que nosaltres, i potser a l'hora d'escollir boníssimes campanyes no tenen 10 vegades més campanyes bones que nosaltres, però la realitat és que fan boníssima publicitat. Els anglesos la fan d'una altra manera, molt diferent que la mena, amb més sentit de l'humor, potser, però sorprenentment hi ha al darrere d'aquests dos països que abans ja anàvem nosaltres, ja anava a Espanya, en aquests moments ja no hi anem, ja no som el tercer millor país del món Singapur ens ha passat pel davant, Tailàndia, la pròpia Xina, hi ha països d'Àsia que ho fan extraordinàriament bé, que van començar, com tot, copiant, però han arribat a millorar allò que es fa a Europa i de vegades a Sud-amèrica. El Brasil, que ha estat un país extraordinari a nivell de publicitat, potser ha punxat una mica, i l'Argentina, que l'Argentina té moments bons i dolents. L'Argentina va ser un país boníssim, després es va enfonsar, i ara ho tornen a fer molt i molt bé. I quina és la fórmula, quin és el camí o el bon camí per fer un bon anunci? Mira, que la gent quan el vegi digui, ostres, quin producte més interessant, jo me'l compraria, no? Si tu has d'aconseguir l'atenció de la gent i els has d'explicar d'alguna manera intel·ligent i que els agradi veure a la gent, perquè si no la gent fa zapping i tenen raó de fer-ho, quan l'anunci és dolent, els has d'interessar. I interessant no només en l'anunci, l'anunci és un camí per arribar al producte que tu estàs venent. Si tu fas una boníssima publicitat i la gent després no se'n recorda quina marca has anunciat, no serveix absolutament de res. I és fàcil en aquest cas que el publicista i el client es posin d'acord sobre com s'ha de vendre aquest producte? Sí. No és difícil, perquè el sentit comú et fa dir que hi ha productes que no es poden vendre per la seva boníssima qualitat i que potser s'han de vendre pel seu preu, o al revés, o productes que són magnífics encara que no els pot comprar tothom. I normalment sempre hi ha un acord entre l'anunciant i l'agència de publicitat. I algun cop has rebutjat de fer una campanya publicitària d'algun producte, allò perquè dius, més que mira, no vull promocionar això? Moltes vegades. La primera, el tabac. Jo vaig tenir que deixar de fumar quan tenia 30 anys, vaig tenir que deixar perquè fumava 3 paquets al dia, i el metge em va dir que em moriria abans dels 40 si no deixava de fumar. Clar. I ho vaig deixar, em va costar molt, moltíssim, però ho vaig deixar. I vaig dir que mai ajudaria a que la gent fumés, no? I per tant, sempre he rebutjat fer campanyes, no he fet mai a la meva vida una sola campanya de tabac, i fins i tot he fet campanyes anti-tabac, com aquella que vaig fer amb el Johan Cruyff, que deia que el tabac, que el futbol li havia donat moltes alegries a la vida, i el tabac també, molts plaers, però que el futbol li havia permès guanyar-se la vida i que el tabac per poc se la treu, no? Clar. I he fet campanyes anti-tabac. Però també he deixat d'anunciar, o no he anunciat, algun producte que no m'he cregut. Una vegada un client em va venir a veure i em va portar una campanya, bueno, em va encarregar una campanya per un producte i jo no acabava d'entendre ben bé com el volia vendre. I li va dir, però escolti, aquest producte és millor que els de la competència? I em va dir, no, és igual. Clar. Vale. Ara ja ens comencem a entendre. Ja comencem per aquí, no? I el podrem vendre més barat, o llavors? I em va dir, no, una mica més car el haurem de vendre, perquè clar, els altres ja fa temps que el venen, ja tenen la maquinària amortitzada, jo encara no la tinc amortitzada, o sigui, jo l'haig de vendre una mica més car. I li vaig dir, escolti'm, si el producte és igual que el de la competència i vostè l'ha de vendre més car, què vol que li digui jo als consumidors? Que compren un producte igual i més car. Clar. Diu, sí, per això vinc aquí, que són vostès els publicistes. Dic, que fan miracles, no? Jo no puc enganyar el consumidor de cap de les maneres, no? I li vaig dir, escolti, aquests diners, me'n recordo que eren 100 milions de pessetes. Ostres. De l'època, que eren bastants diners. I li vaig dir, escolti, aquests 100 milions, per què no els inverteix durant un any en millorar el producte? I quan el seu producte ja sigui millor que el de la competència, l'any que ve, escolti'm, l'anunciem i amb menys diners tindrem més èxit. I, bueno, i se'n va anar. I no ho va fer així, no? No, em sembla que no. Sembla que no va millorar el producte, però tampoc el va llançar. O sigui, jo crec que que com a mínim aquella opinió meva li va servir per estalviar-se aquells 100 milions i anar tirant, no? Si hagués fet un greu error d'anunciar un producte pitjor o igual que la competència, però més car. Parlem una mica sobre el llenguatge publicitari, perquè actualment ens trobem molts anuncis conceptuals que allò que deia, no?, de que a vegades la marca apareix just al final i que no sabem molt bé què ens volen dir. Això és el que està ara en voga? Allò de donar-nos arguments racionals ja no ens serveix? Bueno, serveix quan el producte encara és diferent. La publicitat racional es va deixar d'utilitzar quan tants i tants productes es van convertir en molt iguals, no? Llavors ja no servia dir aquest producte té no sé què perquè l'altre també ho tenia. I es va començar a utilitzar la publicitat emocional, parlar més de l'estil de vida dels consumidors, de com aquella marca pues, et faria sentir millor, diguem, emocionalment. Però, curiosament, internet ens ha tornat a portar la publicitat racional. Perquè internet es pot comprar a través d'internet. Un llibre, un disc, un... moltes coses, bueno, tot. Pràcticament tot el que vulgui ho pot comprar a través d'internet, un pal de golf. I llavors ja no és suficient que et parlin de la marca i de les garanties d'aquella marca. T'han de dir com és el producte, perquè tu per comprar-lo necessites més informació. Uh-huh. I llavors el mitjà més modern de tots, teòricament, que és internet, torna a una publicitat com més antiga, però que ara torna a ser molt i molt important, que és explicar com és aquell producte i quina satisfacció et donarà. I cap on va realment el món de la publicitat després d'aquesta aparició de noves tecnologies, com ja sigui internet, com els mòbils, tot això? Cap on anem? La publicitat va cap a un lloc on no molesti el consumidor. La publicitat del mòbil, que jo l'he patit darrerament, no pot funcionar per tots els productes. O sigui, si a mi em truquen ara al mòbil, d'aquí 5 minuts, i em diuen, escolti, que es vol fer una assegurança, no només no me la faré, sinó m'empiparé. Clar. La posada del mòbil ha de ser alguna cosa molt, molt, molt particular, molt particular. Uh-huh. Per exemple, si una botiga on jo acostumo a comprar em deixa un missatge, però un missatge que jo pugui llegir al moment que jo vulgui, no que m'interrompi la conversa que estic tenint, per exemple, ara, amb tu. Uh-huh. I em deixi un SMS i em digui, senyor Bassat, vostè que és client de la nostra empresa, sàpiga que ara que acabem de rebre el gènere de la tardor, escolti, avui i demà, només pels clients com vostè, farem un 10% de descompte. Bueno, uh-huh. Escolta, jo això sí que ho puc agrair. Ah, doncs pues mira, m'havia de comprar les camises d'aquest hivern, doncs ara potser és el moment d'anar-hi, no? Uh-huh. Per tant, ha de ser una projecte molt selectiva, molt pensada, molt adequada a la persona que l'ha de rebre, molt de l'oportunitat del dia d'avui. Si és només per dir-me que la Coca-Cola refresca, doncs francament, jo ja ho sé, això, no? El que m'ho digui el mòbil, no? Confessions d'un publicista és el tercer llibre, com dèiem, de Lluís Bassat, i com dèiem, doncs, a part de publicitat, es tracten moltes altres coses personals, íntimes, i també es tracta, doncs, es parla del Barça, perquè sabem, doncs, que és una persona molt compromesa amb el Futbol Club Barcelona. Uh-huh. Què n'explica en el seu llibre? Com veu el Barça, això? Bé, ho explico breument com van ser aquelles campanyes electorals on jo em vaig presentar com a candidat. Uh-huh. En un cas contra el Gaspar i en un altre contra el Jean Laporta. Explico algunes coses brutes, per dir la veritat. Sí. I explico pues, que és un món on hi val tot. Molta gent utilitza coses que no s'haurien d'utilitzar i que, la veritat, estic molt content de que el Barça vagi bé. Bueno, ahir no va fer un bon partit, però, ahir no massa, no. Però jo crec que el Pep Guardiola és un home molt intel·ligent i ho sabrà resoldre, però no és un món al que jo vulgui tornar, en el que jo vulgui estar a dins. Uh-huh. Jo vull anar d'espectador, que és el que he fet tota la meva vida, i l'experiència de dues campanyes electorals m'han fet veure coses que jo voldria canviar, però que potser no es poden canviar, i per tant, escolta, no dedicaré la meva vida a tirar-me contra una paret i intentar canviar alguna cosa que potser no es pot canviar, perquè és curiós que aquests desastres que passen al món del futbol passen a quasi tots els clubs, no? O a tots. I per tant, jo quan em vaig presentar era amb la intenció de convertir el Barça en una cosa exemplar, de fer les coses transparents, de que la gent estés orgullosa no només de l'equip i del resultat, sinó de com funciona aquesta societat, que col·laborés pues, amb la gent més necessitada. Uh-huh. Del món, cosa que estan fent, per altra banda. Vull dir, el tema de l'Unicef, per exemple, jo crec que està molt bé això que han fet, de donar pues, uns diners a nens d'arreu del món. Però, repeteixo, escolti'm, són dos mons molt diferents i jo que l'he vist per dintre, pues m'estimo més continuar-lo veient des de fora. Des de la barrera. Doncs el passat mes d'abril també el vam entrevistar perquè va signar un acord amb l'Ajuntament de Mataró i també la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat. Sí. Per tal de crear, ja en vam explicar, un centre d'art contemporani amb unes 500 obres, més o menys, de la seva col·lecció privada. Com va el projecte actualment? Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Jo ja he vist el projecte museístic, ja està acabat. El projecte arquitectònic és una meravella. Uh-huh. Ja he vist amb uns avanços, encara no està acabat, però ja he vist per on va i és una absoluta meravella. I bueno, pues ara queda que l'Ajuntament ja ho aprovi i les obres comencin, que està previst que comencin el mes de maig. Uh-huh. I per tant, si tot va bé, el desembre de l'any següent, de l'any 2010, o el gener o el febrer del 2011, això es podrà inaugurar, però ja hem començat, de fet ja tenim en aquests moments una exposició a Mataró, a Can Palauet, que està al darrere de l'Ajuntament, dels Ràfols Casamada i la Maria Girona, amb no sé, unes 30 obres aproximadament, totes elles aniran al museu, però ja es poden veure en aquests moments. I la idea és anar fent exposicions en llocs que ens deixa l'Ajuntament, com aquest Can Palauet, o segurament el proper estiu farem una al museu de Mataró, el museu existent, uh-huh. Per anar obrint boca, per anar ensenyant una mica que pretenem que sigui aquest museu d'art contemporani, que serà un museu d'art contemporani de Catalunya, perquè hi haurà obra de tots els artistes importants de Catalunya. I art i publicitat, ja per acabar, estan molt distanciats? No. Jo tota la vida he après molt dels artistes, he après molt d'artistes de tota mena, de pintors, d'escultors, però també d'escriptors, d'humoristes, i jo crec que l'art és la sublimació de moltes coses. I de vegades, quan la pujat es fa molt i molt bé, també és art. Però no sempre, En tenim mostra cada dia a la televisió i a tot arreu que veiem els anuncis, que n'hi ha uns que, evidentment, sobresurten per sobre dels altres, això sempre, a tot arreu. Doncs, per acabar, recordarem que el tercer llibre, com dèiem, de Lluís Bassat, titulat Confessions personals d'un publicista, està editat per Columna, i doncs, Lluís Bassat, que moltíssimes gràcies i que hi hagi molta sort amb el llibre. Gràcies, un plaer. Adéu, bon dia. Adéu.